أكبر. ومن يمتي ناس كل حدث بأجرم دم حديث ممكن تتري في كتير فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وإعانتهم ما عم جنيلو يمنل بجنت مني ما عم يعني كله ولا درنيسين بجنت لا سحبا دفر والعدل بينهم أكمان لك بجنت مني جسم تنيون في جسكس كمان لك وإعانتهم أك دمبلي ذن دمبلي مني يران بسر جنيني non lo ko non lo ko titre moy hadith 26 ñaar ci hadith ak juroom ben kon dañuy jëk jang hadith bi ñu pe ñu ñu fi ñew ci sharaaji ma'an abi hurayrata radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kullu sulama minan nas alayhi sadaqa كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة جل منك سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه يعني كنت أنت مم قال موحن قال وحن رسول الله نولي الله صلى الله عليه وسلم من حديث بلاد تنبلي فيه mune kullu sulama bepp yah wala nim ko firé ci souf dañé moy articulation yi wala ciri ay man nañ wax yah yi rek manam bepp ci ginaaw yah yi ñoy déterminer digënté ñaar yah yi né ci la articulation du né ba articulation dama xam ñu tay wax ci wolo yow do normalement war nga ko saraxé manam benn cër bu né war na la ci kawam sarax yéegi nak muy wax nak kon manam yi nga mëna def ay sarax yo xamné comme ça day taxaw taxaway yoy mune kul yawmin bepp bis bo xamné tatluhu day fenk fihi ci bis bobu asham ci jant bi ta'dilu nga mandu ci bayna isnaymi ci digeenti ñaar nit manam jeflante ñom atelen atte bu mandu boko defee sadaqatun lolu sarax wa tu'inu boy dimbali ar-rajula waja fi dabbatihi ci warwayam fatahmiluhu nga yan ko alayha ci kaw dabba ga manam nga dimbali ko pour ni ci kaw dabba ko ni bi ci fasal ni xawa ni do li nga ñu japp ci ko yegal ko be amana bobu ay fas lo yoon yoy aw tarfa'u wala nga yekati lahu ñel ko alayha ci kaw dabba ga mata'ahu ay bagagem wala nga yekati ko bagagem defal ci ni comme nga jappale nit ni rek jël bagagem defal ko ci kofram mu ne lolu sadaqa sarax la wal kalimatu bad bi at-tayyibatu bi di ajite sadaqa ci sarax la manam nit même di yalwat ni amo loko sarax way nga wax ko wax bouté bo xamné da ngay dina ci contane wala yé dégg non wala même sa mbokum jël bi mëna do wax ko wax bouté bo xamné dégg lo ko ci lolu sarax la ñene kon sadaqa ci sarax la wa kullu khatwatin bepp djéggo bo xamné tam fiha da nga koy dox ila salati jëm ci julli ga salaxatu sarax la bo jugé fi dem jakkale wala fenen fu mëna doon so xamné da nga fay dem pour julli bi bepp djéggo bo xamanteni yang koy dox di dem rek sarax la jeje bute watumitu nga dandale al aza lorga ani tariqi ci yoon wi sadaqatun sadaqa day dox ci yoon ba yaa gis dara loo xam ni nit mën na jaar jaar mu gaañ ko ñu ne ni yow xeer nga xam ne mooy na jëf ak astal wala dara loo xam ne daal lu ne ci yoon wi te mën a gaañ nit wala indil nit jafe-jafe nga fexe ba dindi ko ci yoon wi wala kii ko ba mu sori yoon wi sori en tout cas fu muy mën a gaañ loolu it day la koy bindal comme sarax kon loolu mooy matnu kii bi léegi bu ñëwee ci sara bi nga xam ne moom la ci imam ibnu daqiq naay bi def mu wax ne xawluhu wa xam ne sulaama maanaam baatu sulaama boobu mu ne bidam mi siin maanaam siin dañ ca damm su al muhmala wa taxfiifi laam te bañ a sidda laam gi du sulaama sulaama rek la mu ne hiya al mafasil wal aada mu ne loolu mooy articulation yi ak cër yi seen mu ne te ñëw na ci saxiixu muslim ne maanaam boo ko wàññee par exemple yaxi doomu aadama te wax ne boo ko wàññee en même temps mooy articulation yi parce que daan na ko diggante ci mu ne articulation dina mat 360 lay tollo waaw après waaw xam nga waaw 360 par jour xam ngeen kon deebu di kii de di def ay kii waaw waaye ginnaaw waxoon nañu fay kulu tasbiha sarax la donc yooyu yëpp kii ci góor gi yu ci faane laay yi dare yi dëgg noonu boo ko mën a saraxe yi di saraxe salaatu al nabi ñu ci wàllu ñu wax naan am na ci salaatu al nabi mu day taxaw taxaw waaye sarax ci ko xam ne dañoo cipp toll ci jafe-jafe nga xam ne mën a saraxe وان صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات انا كنت بن تامبالي واخ سرخ دي داي ملي تام داي اندو جيب سي باخ دي سرخ داي تخاوي تخاوال جيب بو خامني سي ام يول منو تام تخاوي تخاوال تخاوي سرخ waaw day mel ni waaw xam nga benn jëf moom mën nga ci am ay kii yu bëri da taxaan mag ñi daan wax naan ngay jëf dara biñ ci bi ci yo kii yéene yi yéene yi xam nga après nag mbir yi nag yéene yi daf yi bax wax naan am na benn téere bu saas mag si bind buñ ko askanaan yi en tout cas tudda alma xulub xam ne mi ci parti bu gudd boo xam ni ci yéene rek lay wax di wax nag façon yéene yooyu par exemple même di jugee fii di dem jàkk ja waaw mën nga cee yéene ni par exemple yoonu sarax bi jéego yi di nga yéene dèjà julli mbooloo bi nga xam ne day wecc 27 julli di nga ci yéene kaxaare say bàkkaar comme ni ñu wax ne yi kaxaare bàkkaar yi kaxaar sa fota ilal masaaji ndax di ci jaasin di wax naan borom bi def ko ne ndax xam nga lan la waa masal en la doon discuter di ci kii après yi mu ko wax bokk na ci maanaam ñi kaafaar bàkkaar yi bëril ay jéego di dox di jàkkee nga yéene ci lool jàkke ji kër suñu borom la booy dem mën nga yéene ziyaare ci suñu borom nga xam ne boo demee ganam ngay doon borom doom ko doon ganam dana la teral donc yooyu yëpp ay xeeti yéene yoo xamante ni yëpp mën nga ko ci gis gis naa par exemple Cheikh Salahuddin di wax di naan même booy julli comme fadaïlu julli yi nii mais borom xam ne borom xam yoo xam ne lim nañ ko ba 1000 fadaïl ci fadaïlu julli donc comme ngëneeli quoi nga pare tout na fadaïl mais am na ñoo xam ne lim nañ ko ba 1000 waaw loolu boo bëggee benn bu nekk nga kii ko dina jafe mu ne mais pourtant mu daal ne ma xamale leen benn mbir boo xam ne suñu boo ko defee fadaay yooyu yëpp da ci dugg mu ne boo commencé nii comme boo kàbbaree ba def istiftax nga def salaat al nabi yéene ci loolu yéene da borom bi defal la ci mu ne fadaay yooyu yëpp da ci dugg mais nexe par exemple man nga boo taxawee nii ba ci kàbbare daax nga daal def benn salaat al nabi même booru coin ba jub taxaw noonu boobu aussi mën nga def salaat al nabi bërëb boo mën a defee ñaan aussi julli mën nga def salaat al nabi boo demee ba def alaasalaamaaleykum nga def salat al nabi ñaan ci sunu borom mu kafaral li ci mbolem sax ñak tew lok ñak torox lok yoy yeb yu nekk ci julli lepp manki manki ci ne ñu salat al nabi mën na ci lolu ñu ko ci yene rek yoy dara yu gis na ci dal du ni di yalla jarn ñu deglu lewen ñu jale rakku yo xamne ni mo lay won rek do mën ta ñak da nga nan Allah mu sal ñaan la après ñaan bon dañ ko téré ci rukum ci sutu ji mazhab mari donte xam nañu par exemple yonentou ci après bi da jaar na sallay wacce ci rukum daf daan wax subhanallahu rabbana bi hamdi Allah maghfirni nan na ñaan ñe tam ci ngiru mari rukum ñu do ci ñaan sujud mom mën nga bëri ñaan mën nga ci bëri ñaan rabi yo nan par exemple déjà salat al nabi ci na allahumma salli ñaan la ko ñepp xamné ni ñaan la ba nopi té ñaan manam boy xol ñaan yi fi ñi gënënte waaw ñaan bi nga xamné da nga ñaan pour sa bop allahumma khirli wala allahumma rzuqni loolu ci sa bop kessale baax na mais bu dé ñaan go xamanteni da nga ñaan pour sa bop ak sa ñabot mo gën parce que ñi mi am mom mo gën nga ñaan ñaan bo xamné day ëmb par exemple bo leen communauté bi ak say ci yow say xarit ak say sopp ci demé non ak képp ko sakku ci yow ñaan ñaan gog encore mom mo gën bi nga xamné sëñ jabot kété parce que mom mo gëna ëmb nga ñaan ñaanal julit ñi par exemple ñaanal julit ñepp ñaan gog ba tay mo gën ñaan dé parce que ñi mi ëmb mom mo gën ñaan bi nga xamné aussi dang koy ñaanal mindé ci sunu borom yi bobu aussi mo gën kon lu señ bi wax irham ni ma wara bobu mom mo gën bi nga xamné aussi yow ci julit ñi rek nga yamalé parce que mom mo gëna ëmb mu wax daan na nak loolu day prouver que ne kon parce que salat al nabi bo defé ben salat al nabi melna ni ñaanal nga lepp lu sun borom bind parce que wa ma arsalna ila rahmatan lil alamin moyene manam alamin gogu man sa yo ñaanale yonent bi sallallahu alayhi wasallam day melni ñaanul yo mbole min def motax mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ne allahumma khirli mom bu de mom moko ñaanal ni mbole min def mais bu de kenen mom moko sa bop nga ñaanal motax fu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaané pour bokku yow fofu boko defé sallallahu alayhi wasallam mom mo gën benen ñaan bu mëna def ra ni mi fi yalla yere ñaan ko mëna dimbali ah le di ne xam xam yo xamne mom ne xam ni ñu mom yalla rek la jëy man ki la japon dal ci jor bu ci def na su jor di ñaan ñu nga ñaan ci jor yëpp waaw jor di man nga jé ñaan rukon dal lañ maliké comme li tax ma hadith ñu nga ci do nan mama bi yënd gëna jéré yégué seen bro mom bo le di ci jor na ngeen di ba leen di ñaan ba leen di ba leen di jor motax par exemple ñu gis même moy xol di ñëw ñu am ni ñaan ñu mëndi ay ci Allah makhli wa khamni ko jur ni wa ni wurdu ni ay ay ñaan ñu def par exemple ci ñu wa sun bob bob dang ko def ki tan digënté ñaari wa dang ma mën nga ko def aussi wa digënté ñaari bu la nexé nga wax rabbi khli rabbi khli rek bu la nexé aussi nga yok ci bob mais ci sujud bi aussi bob dañ ko fay ñu bo defé tasbih bi ba paré mu wax nek ne mu ne khali khali ayas rahimahullah mo baxam mo maliki bi nak la ko may nal la jamono lañu ñu wax mo ne mom wax na ne manam li ci ciosan waaw manam li ciosan ci baat bi ci baatu sulama bob ci limi tekki moy yahi tenk ak yahi nek ci baram ak tanki yoy mom lañuy ñu mais nak après dañ généraliser terme bi mujju buñ ko waxé wala muy tekki yahi yaram yeb wa yahi yaram yeb ak articulation mune batay yenn borom xam xam yi wax ne lolu mune alayhi sadaqa xam alayhi day tekki warna ci mom alayhi warna ci mom mune yenn borom xam xam yi dañ ne fofu alayhi bobu lim ci jubur rek moy xemem lo manam ci recommander nga def ci waye du lo xamne wala du obligation du lu war du waru gat mune ta'dilu bayn ismaini manam du digeunte ñaar sadaqa sarax la mune lolou liñ ci djiblu moy nga comme ñaar ñu xamanteni da ngay atti ci seen digënté manam nga atti ci seen digënté atti bo xamné day and ak manduté wala bo ñaar ñoy djubalé wala yi déme non nga bañ ci yow ya toñ wala ci atti bo xamné atti justice la atti manduté mune ñew na batay ci benen riwaya bu imam muslim mu wax ci ne yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa tahlili sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa amrun bil ma'ruf sadaqa wa nahyun 'anil munkar sadaqa yujzi'u min dhalika rak'atan yarka'uhuma fi dhuha hadith bi ben na lu ci fi de ya ci gënelu jundi yor yor ñu mag ñu Senegal dañ ko fonkon man luma remarqué ba ci sama yaay def ko fonko bo xamne man affaire bi def ma man ñom comme farata yi ni ñom aussi jullu yor yo dafa automatique ci ñom té mag ñu bari dañ koy remarqué ci lool dañ ko fonko mu wax né comme ci benen version bu ñu ci sax yi ni né manam yusbihu day xey ala salama min ahadikum ci yah bu ne ci yeen manam sa yo xeyé rek chak ci yow chak yah wala chak articulation ci yow amna sarax bu la ci war waye tasbiha bo def ci kon sarax tahmida bo def alhamdulillah dañ ci sant sarax la ilaha illallah bo def tahlil dañ ci kon sarax bepp allahu akbar dañ ci kon sarax bepp digle lu bax dañ ci kon sarax bepp tere lu bon dañ ci sarax mune waye lol le nak ñaari rak yo julli ci waxtu yor be man remplacer yo manam nga jullu ñaar rak waxtu yor yo remplacer na sarax yoy nga xamne dafa war ci say ci yow tax kon yalla may ñu ci go ñu jëf ko ñaar jullu yor mom ba nopi amna kenn ci nitu yalla may go doon wax ci ci bari sax la doon wax nan comme set na nangam baye ji nangam la ko tudde set na nangam bi mu waxe mais set na manam luy musli ci bakkar luy takale nit ak bakkar waye fekkumako ludut ci lu yor yo ñu gën ci lu yor yo dina wala dina tax ñu fexé ba yor yo rek nga dadi ko def julli ñaar rak dal di yor yo nak bu jent bi xasse 5 heure bi ñu def sur wax par exemple ci calendrier wala heure bi ñu gaay def lay di soleil danaka bo ci tege ndax ñu wax moy jent bi ñu kete ko xay do wax rom xen ñu tollu man ay 15-20 minutes bu ci tego manam instant yi par exemple danaka ay 7h30 danaka dinde na fekk yor yor jot digeunte bobu ba waxtu zawal yaangi ci yor yor manam fimne par exemple bo calculer entre 7h30 8h digeunte bobu ba ay côté 13h 13h20 13h15 jëm 13h30 fofu yëpp ko ñu lay ñaar rek ci biir day dugg ci biir day dugg ci biir yor yor mune kon ñu jublu ci hadith bobu moy ne manam sarax yi yeb nga xamne dañu war ñaari rak yi rek boku julle day taxaw seen taxaway ñun ñep moy ndax julli fay ci reñu julli ci cër ñu jël mo sax kon bu ñu cër jël day remplacer ginaaw ci cër bob cër bu nekk sa yax yoy bok na ci julli ji bok gog mu bok ci julli day taxal taxalay sarax bi nga xamne da doon war ci kom ñu bok mota bu fekke ni julli nga rek kon moy bëpp cër remplir na fonction de lolu dañu wallahu aala kon ñu jaaraat ci hadith bi kon mu wax ni ana bi xore bi jël nañ ci abdou rabbi radiyallahu anhu ni yalla kon continue xaal ñu wax ni قال رسول الله دوال يالله صلى الله عليه وسلم نينا كل سلامة بيت يخ ولا تسلات من الناس كنني عليه ورنك صدقة مترخ كل يوم بيت بيستطلع بي بوحن دايسينك فيه تبيت بابا الشمس جانت بتعدلو نغا ما عندو بين سنين ديجنت نيار صدقة لالسرخ وتعين الرجل نغا ديمبلي واجة في دابته جوار وائن fatah niluhu nga yan ko alayha ci kaw daba ga aw tarfa'u wala nga yekati luhu ñeel ko alayha ci kaw daba ji mata'ahu ay bagatam sadaqatun lolu sarax la wal kalimatu tayyibatu bat bu tey sadaqatun sarax la ku lu khatwatin bepp jeego tam fiha boy dox ila salati jëm ci julli ga sadaqatun sarax la wa tumitu nga dandale al aza lorga ani tariyatu walis yonu sadaqatun sarax la na rawahu kun salona al bukhari imam bukhari wa muslim ak imam muslim rahimahullah day ñu jallu kon ci donc ñu jall ci kon hadithu ñaar ci le hadith da jurog ñaar mu ngi ko titré al birru husn al khuluq manam ak mbax dal moy rafet diko ñu ko titré ñe ari zay ndam le ci mune an an-nawas ibn sam'an رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والاسم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. من عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان البر انباك موي حسن القلوب فرت الذكر والاسم بكر نك موي ما لو خمانتني حاكا حاكا موي اوك مانام لو خمانتني دا فا تخاو في صدرك في نفسك في سخول نفسي في من نانكو باني كيري امني مي موي سخول مانام لو خمانني دا فا نيك سي خال داغي دي نتي دنج دنج خاول كي دال مانام لو خمانني دا فا لا جينيو سي سا بوب سي سا سي سخول وكره تتنغ سيب ان يطلع مير عليه كي لولا الناس مني مانام لو خمانتني كات فيمني بوكو دا خمانني مانام باسكو موغي واخ في كوم ليك ليك سوتو كوم موتي صابحات يوي يوي موتي صابحات ييب دي دي دي سي بير دي دي سي بير في مانام بن مير ديف كو ولا يي ديمي نون ngay xalan ndax baxna mbir ñaare bo deglo soxor rek dina am bum la gëna jëri wala bok lo xamanteni yang ka yekkat ci sa xol te beggo ni yeer ko ngir ni sim nako kon lol moy xamal ne kon lolou lolou baxu motam ne wa karista ay yata ganna ni te nga ci nit ñi yeer ko mun rawahu muslim lolou imam muslim rahimahullah solo nako mun wa an wabisati jele nañ ci wabisa ibn ma'bad radiyallahu anhu yalla yalla ko dan ci mom xala mu wax أتيت رسول الله بكلنا دوال يالا صلى الله عليه وسلم فقال موخ جئت تسأل عن البر يعني صلى الله عليه وسلم لكن داخ دنگا نيو جئت داخ دنگا نيو تسأل دي لاج عن البر في أكباخ يرحم لن مويلن قلت مداد كي وحن نكو نعم واو قال مدال دي وخ مويلن صلى الله عليه وسلم نكو استخفي منام بيقلول ولا لاجل قلبك سخول niko manam boy ut fatwa istafi ni jige ci fatwa manam boy takku fatwa takku fatwa ci sa xol istafi lajal kalba ka sa xol mune al birru ak mbax mat ma annat moy lo xamne dalna ilayhi jemte an nafsu bakat wala an nafsu xol manam li nane lu sa xel dal moy lo li nane lo xamanteni sa xel dal na ci dal sa xel wat ma anna temu dal ilayhi jëm ci al qalbu xol manam lo xamne sa nafsu dal na ci am ci tranquillité sa xol am ci tranquillité mune wal ismu bakkar nak ma haka moy lo xamanteni day wok manam li gene ci nafsi ci sa nafsu wa taraddada te mu dengi dengi taraddad moy hésiter moy nga am ci hésitation fi sabri ci sa dëgn wa in aftaka donte fatwal na la annatu nit ñi wa aftuka te ñu fatwal manam mi nga xamne dañ koy ki yow ci soxol nga xamne kat li baaxul bu la nit ñe fatwalo ne li baana bu ko def lolu bakkar la wa da lu ki la am dal la yeen bo xam xam nak après dañuy wax naan manam lolu it man ci mu doon waxal ni seenu xol da leeron nga xamne am dañuy man da di yek lu bax ak lu bon dañ koy meuna distinguer ci saati ay ñu xol yi lende mi nga xamne legi mom wala lu bon mom mo ci gëna ci danaka lu neex ngay xam ak lu naxari lu bax ak lu bon mom ñaar ñu ñu xam yegg waxuñu lu neex kay ngay xam ak lu naqari xol mel non mom yaakaar ma ne def na ci man sukkandi ko produit mune ci sa ibnu dakhina ali ne qawluhu wa xam ji sallallahu alayhi wa sallam ni al birru husnul khuluq mune lol lim ci djublu moy ne rafet jiko moy li gëna mag ci jikko yi nga xamne ñom ñoy constituer ak mbax jikko yi nga xamne ñom ñoy constituer ak mbax mbax ci diina ba ci gëna mag moy rafet jikko lool yeneen hadith yu bari dafay jinde am ni misraal la manam rafet jikko nit ci dina ci jotté manat maxamam ko xamanteni day yendo woor difa nané ci taxal jamu yalla mune baatu bir nak buñ ko waxe mune limi tekki moy lo xamanteni day tax ki nga xamne mom mo koy jëfé doon ku baax bok ci ñi tuddé al abrar comme ni alquran di wax ulaika humul abrar mune te ñooñu moy ñi nga xamanteni ñom ñoo top yalla subhanahu wa ta'ala ak wajjal ñi nga xamne ñom ñoo top yalla deug al bir moy lepp lo xamne jëf lo xamanteni day tax nit ki bok ci ñoo nga xamne ñom lañ nane ñu baax ni al abra mune lim jublu nak ci rafet jiko moy deja mandu ci sa jëflante ak ak nit ñi ak doon ko xamanteni ku téré ku tolérant ko xamanteni da nga amuk ñewante ci batay boy jëflante ak ñi baña jëflante ni ci dureté baña doon ku dur ba toll di taral ak affaire dañu non and ak rek ñewante ak yombal woyefal ak it doon ku mandu ku juste ci até manam boy até digënté ay nitit nga doon ku mandu dooni ku nango julli ci boy rafetal manam lepp lo xamanteni dang koy loy def diko jëme ci nit wala ci ay nit nga nango ci dépenser donc julli nak man nga dépenser ci li nga am nak dépenser ci sa temps dépenser ci sa ala dépenser ci sa énergie dépenser ci sa xam donc yoy yep def ci dug mune ak mune ak luddul lolou ci jikko yi nga xamanteni mom moy jikko yi julen ni lu melni li nga xamne mom la alquran di wax subhanahu wa ta'ala di wax nan inamal mu'minuna alladhina idza zikira allah wajilat qulubuhum julit ni manam ñi nga xamne ñom ñoy julit ni ñoy ñi nga xamne sa yi tuddé suñu borom rek seen xol day toroxlu am xétu japp kon lolou manam suñu tuddé suñu borom da